إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله واشكروه إذ فسح في الآجال ومج في الأعمار حتى أدركتم هذا الشهر الكريم والموسم العظيم الذي يتجدد فيه النشاط في الطاعة ويحصل فيه التنافس في طلب أشرف غاية بأنفس بضاعة فيقدموا بين يديهم عملا صالحا يسرون به يوم تقوم الساعة. فكم في هذا الشهر الكريم لله على عباده من أنواع الإفضال وكم يدخر لهم عنده من الثواب على صالح الأعمال وكم تعيا من قلوب كانت أسيرة الغفلة كانت أسيرة الغفلة والإهمال. عباد الله، أزواج الله سبحانه وتعالى، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نوصي من يوصي نفسي أمره، فجنب لكم تقوى الله سبحانه وتعالى، إنه قد فاز المتقون. حقيقة ما يليجه ومصول أن يكون تقوى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، أجل بذلك اتقوا ربكم تعالى واشكروه. نجاني مرالين تكوفوا نمم شكروا يا سبحانه وتعالى. إذ فسخ في الآجال ومجد في الأعمار كنا نقوم عالف كفير نفاسك كأمري akakuacheni hai hajakufisheni bali aliwarefushieni muda wa maja fil a'mari na akakurufisheni umri wenu hatta adraktum hadha ash-shahr al-karim mpaka mmeupata mmeufikia huu mwezi mtukufu. Ni wangapi ambao tulikuwa nao katika mwaka uliopita tukafunga nao tukamaliza nao katika Ramadhani iliyopita, lakini leo hii wako tahta thara, wako chini ya mtanda, ndugu zangu katika imani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuacha wewe, akakupa umri mrefu wewe, si kwa ujanja wako, si kwamba eti wewe ni mwerevu. Hapana, ndugu zangu katika imani, bali wanatakikana umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuwacha hai mpaka akakukutanisha na hadha al-mawsim, na huu msimu wa khair, al-mawsim alladhi fihi tanafusu fi talab asrafi ghaya, msimu ambao ndani yake kuna kushindana, watu wanashindana, fi talab asrafi ghaya, katika kutafuta utukufu wa malengo makubwa, bi anfasi bidhaa, kwa bidhaa ambayo kwamba ni nzuri zaidi, fayukaddimu baina yadayhim amalan salihan, watu wanatanguliza mbele ya matendo yao wanaoyafanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanatanguliza matendo mema ambayo yusarruna bihi yawma taqumu as-saa'a, watafurahishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo hayo, yawma taqumu as-saa'a, siku ambapo kiyama kitasimama. Fakam fi hadha ash-sha'r al-karim lillahi ala ibadihi min anwa' al-ifdal, ni mambo mangapi katika huu mwezi mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea waja wake aina mbalimbali ya fadhila alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam yadhkuru lahum indahu min athawabi ala salih al-a'mali, na ni thawabi ngapi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawalimbikizia waja wake kwa kufanya matendo mema. Wa kam ta'ya min qulubin kanat athirat al-ghaflati wal-ihmali, na ni nyoyo ngapi zinapata uhai unapopita ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hali ya kuwa nyoyo hizo zilikuwa zimeshakuwa mateka ya kughafilika na kutelekezwa, ni mwenyewe muhusika ambayo yuko na hiyo nafsi. Watu wengi katika miezi ya kawaida isiyokuwa miezi mwezi wa Ramadhani huziingiza nafsi zao kwenye matatizo makubwa, kwenye mabalaa makubwa, lakini kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na baraka alizoziteremsha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani watu huzikomboa nafsi zao kutoka kwenye giza la kupoteza ni shaitani, na kuzipeleka kwenye nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka rahman. Mpaka baadhi ya watu wanaandaa vitu ambavyo kwamba vinamwasi Allah subhanahu wa ta'ala ile siku ya mwisho kesho ya Ramadhani. Mtu amwambia leo tutavunja jungu leo, basi yani maana yake twaisilia hapa katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, maana unaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ukimalizika tu, asubuhi ya pili unawakuta hao wameshachomeka chupa zao za bia za pombe, miraa yao kwenye masuruali yao, bangi zao na mfano wa vitu vibaya kama hivyo, vingine ni bali azina, bali zina. Siku ya kwanza unakuta mtu tayari anakimbukiza waliyadhu billah, lakini kwa utukufu wa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani mambo yote hayo unayakuta yamestop, yamesimama. Ndugu yangu katika imani, ewe Muislamu mwenzangu, elewa ya kwamba inna shahara Ramadhana shahara siyam wal qiyam, hakika mambo yalivyo, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa funga na ni mwezi wa kisimamo. Maanake watakikana ufunge mchana na usiku, usimame kusali salatu tarawih wa qiyam al-layl. Wa qad dhamana Allah liman addahuma an iman wa ihsan maghfirata ma taqaddama min amin al-atham. Allah subhanahu wa ta'ala amechukua jukumu kwa yule ambaye ataufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa na imani ya kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani, ni faradhi, ni wajibu, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoonyesha wajibu wake akasema, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي المؤمنين ما فرض الصيام يكفونا كتب بمعنى يفرض ووجب عليكم ni jambo limefaradishwa likawajibishwa kwenu nyinyi au kama vile Allah alivyosema shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran huda linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu akaleta fi'l amri ya kwamba yoyote ambaye atashuhudia mwezi basi na afunge hivyo yoyote ambaye atakufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani imana wa ihtisaba akiamini kwamba ni farad na atahesabia ujira kwa ikhlasi ya hali ya juu, Allah amemwaahidi maghfira kama taqaddama min al-athaam, msamaha wa yale ambayo ameyatanguliza katika madhambi. Wa huwa sharru al-birri was-sadaqat, lakini jueni kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya mambo mema, ni mwezi wa kufanya wema, lakini pia ni mwezi wa kutoa sadaka. Usikae tu ukawa wewe unafanya ubakhili kuvitoa vile alivyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, walakikana uwe ni mwezi wa kufanya mema na ni mwezi wa kutoa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. فهو شهر الصدقات نموذج وصداقة والجود والمؤازات نموذج وفبيانة نموذج وفتوى نقل وزارة نبزمك كإيمان. والله يحب المحسنين نظر سبحانه وتعالى هو بين وجه فان إحسان فما أعظم جائزا وما أجل الحوافل نزوالي ليكم وزانا نزوالي ليوجد katika ukubwa wake hii, lakini pia ni mahimizo yaliyo yana ukubwa gani haya mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Fahani li ahli al-iman wal ihsan, hongera iwaendee wale watu wenye imani na wale watu wenye kufanya ihsan ambao wanawapa vilivyo ndugu zao, ima kwa kuwasaidia, kwa kuwatangulizia sadaka, kwa kuwapa vitu kama al-iftar au kuwachukua na kuwafuturisha katika majumba yao. Ayuha al-ahibba, enyi ndugu zangu vipenzi, fakunu minash-shakirina, kuweni ni waja wenye kushukuru. Wahadharu min a'mali al-kafirina, najihadhariki sana na matendo ya makafiri, makafiri ambao al-jahidin ni wenye kupinga sharia za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum, kumbukeni mwana wenu alipoidhinisha alipozungumza maneno akasema kwamba la in shakartum la azidannakum, kama mtashukuru nitakuzidishieni, wala in kafartum inna adhabi la shadid, lakini kama mtakufuru jueni kwamba adhabu yangu ni kali mno. Wahrisu ala tarraati bidduai inda aliftar, kupieni sana kunyenyekea na dua wakati wa kufuturu. Kwa sababu gani? Kwa sababu fa inna lisaimi inda iftari dawatan ma turad, mtu aliyefunga wakati wa kufungua pana maombi kama atayaomba, basi maombi hayo Allah subhanahu wa ta'ala hayarudishi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa haya tuliyoyasikia tuweze kuyafanyia kazi. Asa Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira dhunubana, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatusamehe madhambi yetu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد فيا أيها الناس عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى ايني ما جاء الله سبحانه وتعالى mcheni Allah mtukufu na mjue ya kwamba la siyama hakuna funga ikiwa hakuna sala. Ikiwa unafunga alafu usali, wewe jua unafanya kazi bure. Suila Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliuliza Imam Ibn Baz amrehemu, ma hukumu siyam bila sala? الشيخ ابن باز عبد العزيز نيته مفتي والمملكة العربية السعودية سابقة أوليزا أما الشيخ ابن باز الله فرهم الله فهفاتي وكتبه نهيب حكم ينسوا ماي أنا فنغا لكني أصالي. هل صحيح أن الصيام يقبل ويتأمل الإثم بعد ذلك بتركه الصلاة؟ Je, ni kweli kwamba funga inakubaliwa haina matatizo ila tu atabeba madhambi ya kuacha kwake sala? Amma la, au ni vipi? Tuelezee vizuri maajuri. Allah atakupa ujira shaka wetu Sheikh Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akajibu akasema la yuqbalu, funga ya mtu huyo haikubaliwi. Liannahu kafirun, kwa sababu huyo mtu mkafiri. Mataraka salata kafara, mwenye kuacha sala amekufuru. Walkafiru amaluhu mardudun, na kafiri matendo yake hurudishwa hayakubaliwi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kuna watu ambao wametanguliza yale walioyatenda katika matendo mazuri tu, lakini kwa kuwa si Waislamu ni makafiri, faja'alnahu haba'an mansura, matendo yao tukayafanya ni kama vumbi lenye kuruka. Ashabu Ibn Baz akasema hawa watu hawa wanaingia kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walau ashraku lahabita anhum ma kanu yaamalun, na laiti wangeshirikisha hawa manabii 18 waliotajwa katika surat al-An'am, wangeshirikisha yangeanguka, yangeporomoka, yangeharibika matendo yao yote ambayo wameyafanya. Washirku kufru, na shirki ni ukafiri ndugu zangu katika imani. Idhan man taraka salata fakad kafara, mwenye kuacha sala huyo amekufuru. Yaqulu alayhi salatu wassalam, asema mtume wetu Muhammad zimwendee yeye sala na salam, ma baina ar-rajuli wa baina al-kufri wa shirki tarku as-salah, kati ya mtu na ukafiri na ushirikina ni kuacha sala. Kisha akasema tena kama ilivyokuja katika sahihi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, ahadi yetu sisi na makafiri ni sala. Faman tarakaha faqad kafara, mwenye kuiacha sala amekufuru. Waqala alayhi salatu wassalam ra'su al-amri al-islam, kisha cha mambo yote ni Uislamu. Uislamu ukiondoka ni sawasawa na kiumbe hai aliyekatwa kichwa. Mtume anasema ra'su al-amri al-islam, kisha cha mambo yote ni Uislamu. Wa umuduhu as-sala, na nguzo yake madhubuti ni sala. Wa kana ashabu an-nabi, na walikuwa masahaba wa mtume, la yadruna shay'an tarkuhu kufrun illa sala, hawafahamu kitu chochote ambacho kukiacha kitu hicho ni ukafiri isipokuwa sala. Illa sala tarkuha kufrun akbar, kuiacha sala ni ukafiri mkubwa. نسألُ الله العافية. تنمُّمُّ الله سبحانه وتعالى تجيما. هذا هو الصواب من قولي العلماء. Ndiyo kauli ya sawa katika kauli mbili za wanazuoni. Kauli mbili za wanazuoni vipi? Maana yake ni kwamba wanazuoni katika jambo hili wana kauli mbili. Kunao wanaosema hunaka baadhi na kuna baadhi ya ahli ilmi ambao wanasema la yakfuru bidhalika illa in jahada. Hakufuru huyu isipokuwa atakapopinga akasema kwani sana wajibu bwana wewe niacha tena na mimi, wanasema huyo ndo atakufuru. Lakini yule ambaye kwamba hasali tu huyu anakuwa ukafiri wake ni mdogo, kwa kuwa dhambi ambalo limeahidiwa kwamba mtu atakaa motoni milele ni ushirikina. Kwa hiyo wakalileta ili nalo ni dhambi kubwa, lakini asa Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lahu, huenda Allah kwa huruma yake akamsamehe huyo mtu aliyeasa mara moja mbili tatu. Lakini tukisema hata moja tu ni kafiri, basi umma mzima utakuwa makafiri, maana ni watu wengi sana wanaataa hizi sala. Lakini pia Sheikh Ibn Baz akaleta aya ya kwamba watu ambao hawasali ni watu wa motoni, kwamba siku ya kiyama watu wa peponi watawaambia watu wa motoni, ma salakakum fi saqar, jambo gani limekuingizeni katika moto wa saqar, qalu lam nakum min almusallin, watasema sisi tulikuwa ni katika wale ambao wanasali. Kwa hiyo katika moja ya sababu ya mtu kuingia katika moto ni kuacha sala, na ikiwa nusutu zimesema mwenye kuacha sala ni kafiri, vipi kafiri afunge alafu apate ujira? Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala kazileta hizo hoja za nguvu kwelikweli, ambazo zinatutaka ndugu zangu katika imani tufunge, lakini pia tusali. Kwa sababu ukisema mimi nitachukua hiyo kauli ya hao mashaka wengine, kwa hiyo nafunga sisali, haya na hii haya nayo, ma salakakum fi saqar, jambo gani limekuingizeni katika moto wa saqar, qalu lam nakum min almusallin, watasema sisi ni katika wale ambao kwa watu ambao hawasali. Hapa ingii kauli ya Ibn Baz wala ya alimu mwingine yoyote, haya maneno ya Allah. Utasema nini wakati huo? Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, ni juu yetu kusali kisha kufunga kisha kufanya mambo ya kheri, hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama vile kutoa sadaka, kusoma Qur'ani kwa wingi, kusimama usiku, kusali salatu tarawih, kusali sala za faradhi. Isiwe mwezi wa mwanzo wa Ramadhani watu wana nguvu ya kufanya ibada, lakini kila Ramadhani inaposogea watu wanakosa morali wa kufanya ibada, inapelekea mpaka wengine wakaacha sala za faradhi. Ndugu zangu katika imani, hakika huu ni mwezi mtukufu, ni mwezi wa fadhila, ni mwezi wa rahma, ni mwezi wa baraka. Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua sisi wachache, akatuacha na kuna wenzetu wengi ambao amewafisha, si kwa ujanja wetu sisi. Hebu tukumbukeni hizi neema za Allah subhanahu wa ta'ala, tushukuruni ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuzidishia. Ilikuwa nizungumzie pia uzushi wa vigogo vya damu, lakini kwa kuwa muda umetuacha, huenda hii tukaifanyia taajili mada hii, tukaicheleweza kidogo mpaka masiku yajayo katika aljumaa nyinginezo ambazo zimebakia. Maana kuna watu husumbua sana inapofika mwezi wa Ramadhani, madoma yote yanastopishwa, lakini wao ndio mwanzo hutengeneza vidoma na kuanza kupita kwenye majumba na kupiga eti wanawaangusha watu wale damu. We baada salati al-Isha mubashara tayari unamwamsha mtu ale daku. Ndio utaratibu wa daku huo. Hilo daku la Mtume na masahaba lilikuwa linaliwa wakati baada salati ya isha. Kwa nakuta ni vurugu tu wanafanya, na wala haijasuniwa hivyo kwamba eti watu waamshwe kula daku kwa kupiga ngoma. Ngoma zote zimestopishwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mada hii tutakuja kuizungumza tena katika hutuba yake inayojitegemea biidhnillahi tabaraka wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atukubalie funga zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atuteremshie mvua, kwa sababu sisi tunahitaji mvua. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anzil alayna ghaythan wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ya rabbal alamin. Thumma sallu ala nabiyyikum Muhammad alayhi salatu wa salam kama amarakum rabbukum tabaraka wa ta'ala bidhalik, faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارض عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.